Люблінская унія. Яе падрыхтоўка, правядзенне і вынікі. Як вядома, Крэўская унія была навязана польскімі вярхамі вялікаму княству літоўскаму ў час яго цяжкіх унутраных і знешніх абставін. Праўда, адразу пасля яе заключэння Польшчы не ўдалося падначаліць сабе вялікае княства літоўскае. І тады яе магнаты перайшлі да тактыкі паступовага падначалення сабе вялікага княства літоўскага шляхам перыядычнага перазаключэння уній. Для гэтага зноў-такі выбіраліся неспрыяльныя моманты ў жыцці вялікага княства літоўскага, як, напрыклад, паражэнне вітаўта ў 1399 годзе на рацэ Ворскле, што прывяло да заключэння Віленскай уніі 1401 года. І ў далейшым практыка абрання таго ці іншага вялікага князя вялікага княства літоўскага адначасова і польскім каралём несумненна садзейнічала ўсё большаму падначаленню вялікага княства літоўскага Польшчы. Менавіта гэта паўтаравяковая традыцыя дала падставу польскім вярхам здзейсніць канчатковую унію, якая б задаволіла эканамічныя і рэлігійныя інтарэсы польскіх магнатаў. Ім ужо было цесна у межах самой Польшчы. Яны праглі набыць у вялікім княстве літоўскім новыя землі для сваіх маёнткаў, новых пасадаў, адчыніць там новыя касцёлы і кляштары для большага пашырэння каталіцтва. Нездарма ж у сярэдзіне 16-га стагоддзя маюць месца шматлікія набегі польскіх і мазавецкіх феадалаў з іх войскамі на заходнія землі вялікага княства літоўскага з мэтай іх абрабавання. Вось чаму пытанне аб канчатковым аб'яднанні вялікага княства літоўскага з Польшчай ўсё больш набывала сваю злабадзённасць для апошняй. Это яскрава было бачна ўжо на Петракоўскім сойме 1550 года, дзе гаварылася аб неабходнасці заключэння уніі і правядзення агульных соймаў. Хоць гэта прагучала толькі дэкларацыйнай заявай, аднак чым далей, тым гучней і больш настойліва гучалі не толькі гэтыя, але і новыя патрабаванні. Так у 1551 годзе на сойме ў Вільні польскія паслы ўжо высоўвалі патрабаванні далучэння да Польшчы Падляшша, Валыні, Кіева і Северскай зямлі. Вось гэта і з'яўлялася галоўным, дзеля чаго патрэбна было заключэнне уніі. Пра тое ж самае, але яшчэ з большым імпэтам гаварылася і на Кракаўскім сойме 1553 года. Пытанне аб уніі, якое навязвалася польскім бокам, непакоіла шырокія слаі грамадства. Яно стала прадметам вострай палемікі сярод публіцыстаў Польшчы і вялікага княства літоўскага. Калі першыя, напрыклад, сцвярджалі, што вялікае княства літоўскае з'яўляецца ўладаннем Польшчы, падораным ёй у свой час Ягайлам, то другія, адстойваючы незалежнасць сваёй дзяржавы, паказвалі небяспечнасць аб'яднання суседняй краінай, дзе пануюць сваволства і распушчанасць норваў. Калі да Лівонскай вайны ішлі толькі размовы аб уніі, якія насілі дэкларацыйны характар, як прапагандысцкая акцыя польскіх вярхоў і каталіцкага духавенства, то пасля страты вялікім княствам літоўскім значнай тэрыторыі, захопленай рускім царом, пытанне аб яднанні дзвюх дзяржаў набывае ўжо афіцыйны характар. Гэта ўпершыню выявілася на Варшаўскім сойме 1563 года, дзе фактычна польскімі пасламі было пастаўлена патрабаванне поўнага зліцця вялікага княства літоўскага з Польшчай. Насуперак гэтаму паслы вялікага княства літоўскага, якіх узначальваў Мікалай Радзівіл Чорны, разумеючы немагчымасць барацьбы ў адзіночку з усходнім суседам, згаджаліся толькі на саюз з Польшчай пад уладай аднаго гаспадара, што, вядома, не магло задаволіць польскі бок. Для заахвочвання да уніі былі пушчаны ў ход розныя абяцанні. Так дробная шляхта магла разлічваць на ўраўнаванне яе ва ўсіх правах з магнатамі. А ў 1563 годзе быў нават выдадзены прывілей, які даваў праваслаўнай шляхце тыя ж самыя правы, што мела ўжо каталіцкая шляхта. Зразумела, што гэта павінна было перацягнуць на бок прыхільнікаў уніі і праваслаўную шляхту. Аднак трэба прызнаць, што нягледзячы на розныя заахвочванні, ні магнатаў, ні ў шляхты Вялікага княства літоўскіх не было асабістага жадання аб'ядноўвацца з Польшчай. Толькі сумныя вынікі лівонскай вайны прымушалі іх ісці на пэўныя ўступкі. Таму польскія вярхі, бачачы гэта, перайшлі да больш жорсткіх метадаў уздзеяння. У 1564 годзе Жыгімонт II Аўгуст, вядома ж, па жаданні свайго акружэння, выдаў дэкларацыю, паводле якой ён адмаўляўся ад свайго спадчыннага права на землі Вялікага княства літоўскага на карысць Польшчы. І гэта выклікала вялікія пярэчанні з боку дзяржаўных людзей Вялікага княства літоўскага, якія зусім слушна сцвярджалі, што іх краіна не з'яўляецца вотчынай вялікага князя, бо ён выбіраўся народам для служэння ёй. Не магло супакоіць грамадства Вялікага княства літоўскага і далейшае тлумачэнне названай дэкларацыі, як толькі адрачэнне Жыгімонта II Аўгуста тытула вялікага князя. Ініцыятары уніі, непасрэдна звязаныя з ёй паланізацыі, не маглі не разумець той вялікай перашкоды для ажыццяўлення іх мэтаў, якой з'яўлялася беларуская мова. Добра бачачы, што яна панавала ва ўсіх сферах дзяржаўнага і грамадскага жыцця Вялікага княства літоўскага, польска-каталіцкія дзеячы пачалі ўсё рабіць для таго, каб пазбавіць яе такога вялікага значэння. У гэтых адносінах і тады прымянялі метады накшталт сённяшніх рэферэндумаў. Так, на адным са сходаў шляхты, якая ў сваёй масе была малапісьменнай ці наогул непісьменнай, было прынята рашэнне прасіць урад, каб усе дакументы для іх пісаліся на лацінскай ці польскай мове, але не на беларускай.